eurobank.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 października, jest 13. Małgorzata Majgorska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie pierwsze posiedzenie specjalnego zespołu do spraw ochrony zdrowia powołanego przez ministra Radziwiłła, uniewinnienie czterech osób oskarżonych o naruszenie miru domowego Sejmu i Hiszpania. Rząd centralny chce wyznaczyć na styczeń wybory w Katalonii. Minister Konstanty Radziwiłł powiedział, że dzisiejsze spotkanie zespołu do spraw zmian w ochronie zdrowia dotyczyło zwiększenia ogólnych wydatków na służbę zdrowia, a także zwiększenia wynagrodzeń w służbie zdrowia. Podczas spotkania szczególnie zwrócono uwagę na to, jak zagospodarować dodatkowe pieniądze, które będą wpływały do systemu ochrony zdrowia. W spotkaniu mimo zaproszenia nie uczestniczyli lekarze rezydenci. Ponieważ zespół pracuje w kontekście protestu lekarzy rezydentów, dobrze by było, żeby i oni dołączyli do nas tutaj w tym zespole. Także te organizacje, które zdecydowały się dzisiaj być nieobecne z takich czy innych powodów, mam nadzieję, że dołączą, bo umówiliśmy się, że kolejne spotkania będą się odbywać w ciągłym, można powiedzieć, zaproszeniem dla tych osób, których dzisiaj nie było. Już za chwilę o tym, co dalej z protestem, powinni poinformować lekarze rezydenci. Zapowiadaną na 12 konferencję prasową przesunęli na 13. Warszawski sąd uniewinnił czworo działaczy obywateli RP oskarżonych o wtargnięcie w ubiegłym roku podczas protestu na teren Sejmu, czyli o naruszenie miru domowego Sejmu. Sąd uznał, że nie można mówić o takim naruszeniu, skoro teren Sejmu nie jest ogrodzony. Jak zaznaczył w uzasadnieniu wyroku sędzia Jakub Kamiński, aby można było mówić o wtargnięciu, to konstrukcja ogrodzenia musi w sposób istotny utrudniać dostęp. Ponadto, jak dodał sąd, nagrania nie potwierdzają, iż oskarżeni, dostając się na teren Sejmu, zakłócili pracę parlamentu. Nie odbywały się jakieś duże demonstracje, nie było żadnych policyjnych barierek. Tutaj był ten taki murek, który istniał tam już od dłuższego czasu. I z tych względów oskarżeni zostali uniewinnieni. Sprawa dotyczyła wydarzeń z 30 listopada 2016 roku i ówczesnego protestu przed Sejmem. Wtedy trwały tam prace nad nowelizacją ustawy o zgromadzeniach. Właśnie zaczyna się jedna z ostatnich rozpraw Pawła R., czyli tak zwanego bombera z Wrocławia. 23-latek w maju ubiegłego roku podłożył ładunek wybuchowy domowej roboty w jednym z autobusów komunikacji miejskiej. Po kilkudniowej obławie policja zatrzymała studenta chemii w jego rodzinnej miejscowości w Szprotawie. Więcej Piotr Kaszuwara z Radia Wrocław. Przesłuchani zostali już wszyscy świadkowie, policjanci i biegli. Dziś usłyszymy mowy końcowe prokuratora oraz obrońców. Oskarżyciel twierdzi, że Paweł R. świadomie i z premedytacją planował zabójstwo wielu osób. Według obrońców student Politechniki Wrocławskiej nie chciał nikogo zranić i dlatego zmodyfikował oryginalny przepis na bombę, by ta nie miała dużej siły rażenia. Według adwokatów Paweł R. chciał jedynie stworzyć pozory realności i wyłudzić okup w postaci złota w sztabkach. Zdobyte w ten sposób pieniądze miały pozwolić mu m.in. na zakup nowego samochodu i na zdobycie uznania wśród rówieśników. Według biegłych psychologów 23-latek był wtedy częściowo niepoczytalny, co może spowodować znaczne złagodzenie kary. Za zamach terrorystyczny Pawłowi R. grozi dożywocie. Wyrok w tej sprawie najprawdopodobniej poznamy w przyszłym tygodniu. Hiszpański rząd chce na styczeń wyznaczyć regionalne wybory w Katalonii. Porozumiał się już w tej sprawie z socjalistami. Wczoraj premier Mariano Rajoy wyjaśniał, że będzie kontynuował procedury przewidziane w artykule 155 Konstytucji, by przywrócić legalność rządu Katalonii i aby bezpośrednio przejąć uprawnienia, które dotychczas należały do autonomicznych władz w Barcelonie. Zapowiedź rozpoczęcia procesu zawieszenia autonomii Katalonii była reakcją na otrzymanie przez władze centralne listu szefa regionalnego rządu Carlesa Puigdemonta, w którym po raz kolejny nie wyjaśnił on, czy 10 października w regionalnym parlamencie ogłosił niepodległość Katalonii, czy nie. Zgodnie z artykułem 155, jeśli władze zbuntowanego regionu nie spełnią wymogu powrotu na ścieżkę prawa w konkretnym terminie, to rząd centralny może poprzez dekret zatwierdzić niezbędne środki, by zobowiązać region do przymusowego przestrzegania obowiązków wynikających z konstytucji. Aby te środki weszły w życie, musi je przegłosować Senat. Rosja nie podpisze traktatu o całkowitym zakazie broni nuklearnej, oświadczył Siergiej Ławrow. Szef rosyjskiej dyplomacji uczestniczył w moskiewskiej konferencji poświęconej nierozprzestrzenianiu uzbrojenia jądrowego. Szef rosyjskiej dyplomacji wyjaśnił, że w ostatnim czasie pojawiły się nowe środki prowadzenia wojny i nowe kraje weszły w posiadanie broni masowej zagłady, dlatego próba pozbycia się arsenału jądrowego zakłóciłaby względną równowagę sił. Jednocześnie skrytykował ideę całkowitego zakazu broni nuklearnej jako, w jego ocenie, szkodliwą dla światowego bezpieczeństwa i stabilności. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Za niespełna 3 kwadranse w Krakowie ostatnie pożegnanie Anny Szałapak, zwanej Białym Aniołem Piwnicy pod Baranami. Artystka spocznie na cmentarzu Rakowi

Akademia Rozrywki. Na początek, jak zwykle, opowiemy Państwu, kto z czym u nas dzisiaj. Krzysztof Szubzda zaproponuje pewne przydatne rozwiązanie. Będziemy mnożyć przez 3 i dzielić na 2 i ten iloraz podawać w sklepie jako numer swojej stopy. Opowiemy Państwu, co działo się podczas 4. festiwalu Cały Kazio w Polanicy Zdroju. Michał Kępa na przykład odkrył, co łączy go z Marią Czubaszek. Lubię to nazywać prozopagnozją, bo to mądrze, ładnie brzmi. Brad Pitt też na to choruje, więc to jest takie... Też można się Bradem Pittem podeprzeć, czy mamy coś wspólnego. Kabaret Jurki rozwiąże kolejne zawiłości językowe. I mamy to pierwsze da. Da. Oczywiście, tak. Natychmiast możemy to skojarzyć z dawaniem. Ktoś nam coś daje. Po to, żeby nam potem zabrać. Piosenki zaśpiewają Anna Treter, Hanna Śleszyńska, Andrzej Dąbrowski i Marcin Januszkiewicz. Dzisiaj w sklepach pojawiła się płyta Osiecka po męsku, będąca zapisem trójkowego koncertu Marcina Januszkiewicza. I Marcin już za chwilę zaśpiewał u nas bardzo oryginalną wersję pewnej znanej wszystkim dzieciom piosenki. Ale to za minutę, bo wcześniej jeszcze serwis informacji wymyślonych przez Łukasza Szweda. Stołeczna policja zlikwidowała nielegalną hodowlę lalek Barbie. Lalki były stłoczone po kilka w ciasnych klatkach na terenie podwarszawskiej posesji. W sumie oswobodzono 180 Barbie i 20 Kenów. Wszystkie były w złym stanie, odwodnione i głodne. Ocenia się, że nielegalna hodowla lalek naraża Skarb Państwa na straty w wysokości 5 miliardów złotych w skali roku. Jesień to najlepszy czas, aby zaprzyjaźnić się z niedźwiedziem. Te przemiłe zwierzęta najłatwiej spotkać w górach, kiedy zbierają jagody lub posilają się padliną. Wystarczy wtedy zwabić niedźwiedzia kiełbasą, a zyskamy wiernego i oddanego przyjaciela, który chętnie wyłapie myszy w piwnicy, przyniesie wody czy odprowadzi dzieci do szkoły. Miau, miau. W wielu miastach Europy powstaną toalety neutralne płciowo. To doskonała wiadomość dla podglądaczy i ekshibicjonistów, którzy teraz będą mogli bez przeszkód uprawiać swój proceder. Zmianie ulegną również zasady korzystania z publicznych przybytków. Wstęp do nich będą miały jedynie osoby pełnoletnie. Miau, miau. Grupa uczniów ze Stodółki Małej została zaatakowana przez kreta na kretowisku. Zwierzę wychnęło z jednego ze swoich kopców i ze straszliwym rykiem rzuciło się na uczniów. Tylko dzięki błyskawicznej reakcji straży pożarnej, która napoiła kreta wodą, udało się uniknąć ofiar wśród dzieci. Miau, miau. Zrywał się o brzasku, zwiedzał wielkie morza i Kindze było go żal. A ja wolę moją mamę, co ma włosy jak atrament, złote oczy jak mój miś i płakała rano dziś. Dnia Dorota spotkała w lesie kota, wzięła więc go do domu, zamiast dać byle komu. Świetnie się bawili i w zgodzie sobie żyli. A ja wolę moją mamę, co ma włosy jak atrament, złote oczy jak mój miś. I płakała, płakała, płakała rano dziś, a ja wolę moją mamę, co ma włosy jak atrament, złote oczy jak mój miś i płakała rano dziś. Thank you. Jak wiadomo, kupowanie przez internet to ogromna wygoda. O ile nie kupujesz butów do biegania. I nie musisz wpisać amerykańskiego rozmiaru. Już sam europejski system rozmiarowania butów jest wystarczająco bezsensowny. No właśnie, jak to się stało, że nikt nigdy nie wpadł na pomysł, by stopa mierząca, na przykład 27 cm, miała but numer 27? Zamiast tego wypracowaliśmy metodę, że długość stopy wyrażoną w centymetrach i zwiększoną o 1,5 będziemy mnożyć przez 3 i dzielić na 2 i ten iloraz podawać w sklepie jako numer swojej stopy. To tak jakbyśmy swój wiek podawali w ilości przeżytych lat zwiększonych o 15, podzielonych na 4,5 i zaokrąglonych do dołu. Absolutne wariactwo, prawda? Natomiast wariactwo wokół butów jest akceptowalne, tylko dlatego, że jest powszechne. Kiedyś będąc u kumpla w Londynie, rozglądałem się za swoją 42, bo taki but noszą posiadacze 27-centymetrowej stopy, ale tam o 42 nikt nie słyszał. Więc kumpel podał mi prostą metodę przeliczania na rozmiar brytyjski. Europejski numer buta mnoży się przez 787 tysięcznych i odejmuje 25. Prawda, że chore? Wyszło, że mam 8. Myślałem, że to stąd, że moja stopa ma 8 cali. Ale skąd? Zmierzyłem ją urządzeniem brytyjskim i okazało się, że mam prawie 11 cala w stopie. Czyli mam stopę o cal mniejszą od stopy. Od brytyjskiej stopy. Czyli naszej 47. I teraz, mówi mi dalej kumpel, do brytyjskiego rozmiaru dodajesz 1 i masz rozmiar amerykański. Czyli mówiąc prostymi słowami, w rubryce rozmiar amerykański wpisujemy zawsze pomniejszony o 25 iloczyn 787 tysięcznych i połowy trzykrotności sumy długości stopy i liczby 1,5 powiększony o 1. Wpisałem ten iloczyn, kliknąłem kup, czyli buy, oraz zakończ, czyli też buy, i czekam. Tymczasem sytuacja się komplikuje. W Stanach są 4 systemy rozmiarowania butów plus nielegalne obuwie z Meksyku, które ma rozmiarówkę prawie amerykańską, ale nie do końca. A wiadomo, że takie buty prawie dobre, ale nie do końca, są właśnie najgorsze. Co więcej, dziś przeczytałem, że aby dobrać odpowiednie buty do biegania, trzeba uwzględnić nie tylko rozmiar i rozmiar amerykański, ale również wagę ciała, dystans pokonywany tygodniowo, podłoże, po jakim będziemy biegać, ewentualne skręcenia lub złamania kończyn oraz inne przebyte choroby. Nie wiedziałem, że żeby kupić zwykłe buty do biegania, trzeba zgromadzić całą dokumentację potrzebną do zatrudnienia na umowę o pracę. No, może oprócz zaświadczenia o niekaralności. Aha! Oprócz rubryki amerykański rozmiar buta była jeszcze pozycja rodzaj wiązania, ale o tym to już innym razem. Niewygodne moje stare buty i uwiera zaciśnięty pas. Ciągle plącze się po mojej głowie kilka mało śpiewnych fraz. Niewesoły widzę obraz, robię zmiany w jego tle i prędko się wyrywam z ram, bo chcę, bo chcę. Chcę letni poczuć deszcz, dosięgnąć głową gwiazd, zobaczyć wiatru cień, choć raz, choć raz. Polarną przeżyć noc, nie liczyć dni i lat, na łodzi twoich rąk opłynąć cały świat. Dookoła słyszę dobre rady, że należy mieć przed sobą cel, że konieczne w życiu są zasady, a za nimi stoi czerń i biel. A ja mam ochotę krzyczeć na zasady, dobry kwas. Chcę poczuć się jak wolny ptak, choć raz, choć raz. Pogodzę czerni biel, wychylę wina z wan i niech tam każdy wie, że żyje ponad stan. A kiedy będzie źle, wyruszę w sino dar

szybki, nie mój ptaszku, niosę grzybki. Będą dobre niesłychanie, gdy uduszę je w śmietanie. Zajrzał lisek przez paprocie, jakie grzybki niesiesz trzpiocie, borowiki czy rydzyki, nie mój lisku, sromotniki. Będzie duża śmiechu w chacie, gdy je ugotuje tacie. Wylazł wilk, drżą pod nim budka, ma myśleć, że to jest trutka. Może z tego być ambaras, bo ci tatko kojfnie zaraz. Toż powali nawet byka, taka porcja sromotnika. Roześmiała się dziewczyna, jak ten strumyk, jak kalina. Toć wszystkiego jeść nie musi, gdyż połowę dam mamusi. Załkał gorzko jesion tłumy, hej, porobią ze mnie trumny. Nie bądź Maryś taki psotnik, wyrzuć rzesz won ten sromotnik. Duma Maryś drapiąc nogę, choćbym chciała to nie mogę. Nie chcę robić wszak awarii pani konopnickiej Marii. Dzięki niej mam szansę duże znaleźć się w literaturze, a w tej całej polityce przeszkadzają mi rodzice. Tu topnęła z Mazowiecka, zaznaczała za nią dziecka, pomarszczyły się pończochy i pobiegła w stronę wiochy. A las cały szumiał słodko, a las cały szumiał słodko, a las cały szumiał słodko. Z Bogiem, Marysiu sierotko. Tekst Grzegorza Żaka, Radio Marysia, nagrodzony na tegorocznym festiwalu Marii Czubaszek, uzupełniliśmy piosenką Kariera Marysi. To tekst Andrzeja Waligórskiego w wykonaniu Hanny Śleszyńskiej. A przypominamy Państwu, że dzisiaj 91. urodziny Andrzeja Waligórskiego. Proszę go sobie wspomnieć i uśmiechnąć się na to wspomnienie. A my przedstawimy za chwilę fragmenty sobotniego koncertu galowego zatytułowanego Czubaszek na drugą nóżkę, który poprowadził pan redaktor w studiu obecnym tutaj razem z Michałem Kępą, z gościnnymi, oj, słowami zabrakło. Występami? Przelotkami, to bardziej myślałam, Hirka Wrony, ale to za chwilę Państwo to usłyszą i w kolejności tak się udało, że usłyszą Państwo, zamotałam się, bo popatrzyłam na Pana. Proszę mówić wprost. Pan się tak patrzy, ja myślę o tym tuptaniu za Panem i tak od razu o bufecie pomyślałam, nie wiem dlaczego. Udało się tak szczęśliwie, że w materiale, który za chwilę Państwo usłyszą, będzie można usłyszeć większość zaproszonych na festiwal w Polanicy Zdroju gości. Festiwal Twórczości Marii Czubaszek, cały Kazio. I tak kolejno usłyszą Państwo Wojciecha Karolaka, Stanisławę Celińską, Bohdana Łazukę, Pawła Domagałę, Kaję, Michała Kępę i zespół Sorry Boys. Dziękuję. No a zaczniemy od takiego wprowadzenia, też przypomnienia, że ukazała się właśnie płyta, na której zostały zamieszczone piosenki z tekstami Marii Czubaszek i z tej płyty, jako wprowadzenie do tej relacji z Polanicy, piosenka w wykonaniu Andrzeja Dąbrowskiego. Zresztą Andrzej Dąbrowski też był gościem tegorocznej edycji festiwalu Cały Kazio. Odbył się Dancing z Kaziem, w czasie którego Andrzej Dąbrowski śpiewał. No to teraz Andrzej Dąbrowski, a zaraz potem relacja z festiwalu Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju. Tyle dni, pięknych dni i cudownych nocy dałaś mi wszystko, czym można marzyć tak i śnić. Były bzy, były mgły, co potrzeba było. Śmiech i łzy przez tę panią raz w Poznaniu i drzwi zamknięte jak dziś pamiętam te piękne dni, a w nich ty, tyle słów, pięknych słów, ty mi przypomniałaś znowu, tyle snów, pięknych snów miałem, kiedy spałaś obok. Ty, jedynie ty, przez lata trzy i prócz ciebie nic. Tyle dni, długich dni i bezsennych nocy wzięłaś mi wszystko, nawet i marzenia me, i sny. Kwitły bzy, wyły psy, a ty zawsze ze mną. Żal i łzy, łzy ze złości, nie z miłości. I drzwi zamknięte, jak dziś pamiętam te smutne dni, a w nich ty. Już nie raz chciałem pójść, byle dokąd kupić bilet, ale płacz, ten twój płacz i te dni, tych nocy tyle. Więc wracajmy, usłyszeć dziś, że odchodzi. Właściwie powiedz, Wojtek, czy gdybyśmy my cię próbowali teraz przeegzaminować ze znajomości Marii Czubaszek, to myślisz, żebyś znał odpowiedzi na wszystkie pytania, czy Marysi się nie dało tak do końca poznać? Nie, to ja bym chyba na żadne. No, prawie na żadne bym nie znał. Nie, no na parę. Na przykład. To nie jest forma egzaminu, ale chciałbym cię poprosić o to, żebyś ty wspomniał podróże Marysi, bo zdaje się, że Polanica to była jedna z najdalszych zakątków świata, do jakich dotarła Marysia, prawda? No, jeszcze była Irlandia, z tym, że ona nie bardzo zdawała sobie sprawę z różnicy odległości pomiędzy trasą Polanica, Warszawa i Dublin, Warszawa. To znaczy wiedziała, że prawdopodobnie Irlandia jest trochę dalej niż Polanica, ale to już to było, to była taka różnica bardzo minimalna, dlatego że dla niej każda odległość powyżej, powiedzmy 20-30 kilometrów od centrum Warszawy, to była już niewymierna. Nowy Jork czy Gorlice na przykład, no to mała różnica. No, obie miejscowości są bardzo daleko po prostu. I tak samo było z Polanicą właśnie. Czyli ona nie miała świadomości, czy była w Nowym Jorku, czy w Polanicy, nie? No, nie, ja myślę, że jedynie kwestia języka. Aczkolwiek powinna mieć szansę, żeby się zorientować jednak, bo teoretycznie to ona chodziła na anglistykę w pewnym momencie swojego życia, a śladu nie zostało po tym specjalnie. Nic? Nie rozmawialiście nigdy po angielsku? No, nie. Wiesz, no, nie robiłem tego, żeby nie uchodzić za snoba po prostu. Pamiętam, że ona wspominała kiedyś, że się nauczyła odpowiadać, że męża nie ma w domu po angielsku. Że to potrafiła powiedzieć. To ja teraz rozumiem, dlaczego bez przerwy do mnie ludzie wydzwaniają, jak ja przyjeżdżam skądś. The man I love, chyba to tak brzmiało po angielsku, jak ona odpowiadała. No jest mało takich kobiet, tak dowcipnych, tak podpatrujących rzeczywistość jak ona, tak inteligentnych, co tu dużo mówić, tak bystrych, które... Nie wiem, no potrafią to słowem ogarnąć wszystko, co się dzieje. Takich kobiet było niewiele, no jeszcze Osiecka, no i kto tam jeszcze, no i jakby się lista kończy. Znaczy ona miała taki luz, prawda, i to było niesamowite i taka była dosyć rozrabiającą osobą, znaczy taką wolną. I wydaje mi się, że ta wolność jej, to poczucie humoru i taki rodzaj pewnej zadziorności, można to tak nazwać. To jest fajna postawa, mi się wydaje, że to taka godna naśladowania, że nie miała żadnych takich ram, które by ją krępowały, tak mi się wydaje przynajmniej. Marysia stworzyła taki gabinet swojego poczucia humoru. Ona była tak niekrępująca, że jak ktoś jej nie słyszał, w sensie no tym literacko-rodzajowym, to ona nie upierała się przy tym. Nie, ja pamiętam, jak dostała takie zlecenie od szefa naczelnego Szpilek, takie było pismo satyryczne Szpilki, żeby o tak zwanych znaczących postaciach robić takie story. No i tam tego śmego owego i przychodzi moment, żeby z Romkiem Kłosowskim. I to było genialne. I Romek się sam zaśmiewał ze śmiechu. Jest jego zdjęcie i pierwsze zdanie. Proszę Państwa, trzeba sobie szczerze powiedzieć, że Roman Kłosowski nie ma nachalnej urody. No, kto ci tak wymyśli, nachalne, to coś genialnego. Ja uważałem, bez cienia kokieterii, że to, co ona jeszcze nie napisała, to już jest świetne. Ale pamiętam, jakiś quiz był taki i ona mi dała w ostatniej chwili kartkę. Poczekaj, żebym ja się nie pomylił. Wielka sława to żart, wielka forsa to fart, wielkie żarcie to film, a Marceau wielki mim. Ładnie? No widzisz. Oni byli urodzeni dla siebie. Jurek Dobrowolski, ona. Myśmy byli epigonami. Oni, jak to chciał jeden do drugiego powiedzieć, tylko spojrzeć. Już wiedzieli, o co chodzi. Telepatycznie, no, działanie takie, że to było nieprawdopodobne. Tam dużo, bo tam był serwus, jestem nerwus, akurat dzisiaj też to będę mówił w systemie radiowym, czyli będę czytał z kartki, z takim młodym aktorem zdolnym, Paweł Domagała. Serwus, jestem nerwus. Serwus? Przepraszam, co to jest mniej więcej to, co pan trzyma w ręku? A niech pan zgadnie, kochany. Koza. Tak, nie, nic właśnie. Ale jest pan blisko, proszę pana, bo to też jest na K. Koń. Ta, nie, na pewno nie, to na pewno nie. Reżyser M. To znaczy, wie pan, no, reżyser M rzadko bywa, proszę pana, na literę K. Tak, rzeczywiście. Tak, to, ale na K jest reżyser K. Aha, niech pan kombinuje. Rozumiem. Czyli to, co pan trzyma w ręku, tak, to jest właśnie reżyser K. Tak, to jest on. Właśnie tak. Cały... Nie, no jak nie? No. Bez sensu, no. To był oczywiście żart, tak? Marny? No, marny. Bardzo marny, tak. Ja wiem, ale proszę pana, teraz poważnie, bo czasem żartujemy. No więc, proszę pana, to, co trzymam w ręku, to jest kawał. A to powiem panu szczerze, że tak przypuszczałem właśnie. Tak. Tylko proszę pana, no, nigdy bym nie wpadł na to, że akurat to jest kawał. A jednak jest kawał. To jest kawał dobrej roboty. O, to jest bardzo tak. Ciekawe, bo nigdy nie przypuszczałem, że tak wygląda kawał dobrej roboty. No, widzi pana, jednakowoż tak. No, no więc serwus, jestem nerwus. I to by było na tyle. Bogdan Łazuka, Paweł Domagała. Kiedy mówię Maria Czubaszek, to mam przed oczami wielką osobowość w bardzo kruchym ciałku. Osobowość odważną, ponieważ bardzo często potrafiła wypowiadać się wbrew panującym trendom. Nie była politycznie poprawna, oczywiście politycznie w cudzysłowie, bo nie o politykę tu chodzi, a bardziej o stosunek do wolności, wolności wyboru również. Kiedy mówię Maria Czubaszek, mam przed oczami przykład niesamowitego dystansu do samego siebie i do wielu poważnych spraw. To tylko bardzo silni ludzie sobie potrafią na to pozwolić. No i oczywiście no, nie banalne poczucie humoru, ponieważ Festiwal nosi nazwę Cały Kazio i pani Maria miała swego Kazia. Ja też miałam swego Kazia, atrakcyjnego Kazimierza, z którym występowałam przez wiele lat. Mówię o Jacku Brendalu. I pomyślałam sobie, że właśnie na całego Kazia przygotuje się atrakcyjnego Kazimierza. Mam nadzieję, że publiczność nie będzie mi miała dziś za złe, skoro lubili poczucie humoru czubaszkowe, to też są w stanie zaakceptować brendalowe. Był niepozorny, brzydki i chudy, wręcz nieudolny, w rozmowach nudny, w obejściu prosty, prawie bez zalet. Gość dorosły miał jeden talent, on wciąż był sprawcą wielu ciąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż. Moje pierwsze spotkanie z Marią Czubaszek to był rok 2011. Ja brałem udział w konkursie kabaretowym w Litzbarku, Wieczory Humoru i Satyry, i pani Maria Czubaszek była w jury. To ja się bardzo bałem. Tymczasem była szalenie miła, mówiła do mnie per pan i chwaliła. I mam też dziwne takie wrażenie, że chyba cieszyła się zdecydowanie największą taką estymą wśród innych jurorów i też oddziaływała na nich, to znaczy jej zdanie ewidentnie wpływało też na zdanie innych jurorów, oni poniekąd powtarzali to, co ona mówiła. To był mój pierwszy konkurs kabaretowy. No i potem jakoś tak żyłem w takim przekonaniu, że no ja jestem jaki jestem, ale Maria Czubaszek mnie lubi. Czyli to taki był glejt mój, taki mogłem jakby tym, jak ktoś miał jakieś problemy ze mną, to ja mogłem taki wyciągnąć z kieszeni takie poświadczenie, że Maria Czubaszek approved, to po angielsku teraz powiedziałem. Nie wiem, co to znaczy, ale tak się mówi czasami. Też okazuje się, że ja z Marią Czubaszek, o dziwo, albo może nie o dziwo, mam jedną wspólną cechę. To z kolei Artur Andrus approved, to znaczy on potwierdził, że jest taka cecha wspólna, mianowicie ja to znam jako chorobę i lubię sobie tłumaczyć, że to jest choroba. Prozopagnozję. To oznacza, że człowiek nie rozpoznaje twarzy innych ludzi, jeżeli dobrze ich nie zna, czyli pod takich, nie wiem, znajomości typu jakaś jedna rozmowa z kimś wieczorem, no to ja nie pamiętam twarzy, z kim ja rozmawiałem na przykład. Czy też jakiś sąsiad, któremu się mówi dzień dobry, nie wiadomo, czy to sąsiad, bo się spotykacie tam na korytarzu i ja po prostu nie przyglądam się chyba twarzą, nie rozpoznaję, po prostu nie wiem, czy ja znam tę osobę, czy nie. Lubię to nazywać prozopagnozją, bo to mądrze, ładnie brzmi. Brad Pitt też na to choruje, więc to jest takie, też można się Bradem Pittem podeprzeć, czy mamy coś wspólnego. Tak czy owak, Maria Czubaszek też nie rozpoznawała twarzy i ja dzisiaj pewnie opowiem taką anegdotę albo i dwie o tym, jak to komplikuje życie, kiedy człowiek rozmawia z kimś i nie wie, z kim rozmawia. Wykonuję zawsze taki manewr człowieka nieśmiałego, mianowicie widzę tę osobę, wobec której mam wątpliwość, czy ją znam, czy nie znam, i robię takie coś pomiędzy mruknięciem a dzień dobry, czyli robię takie... I ja wtedy czuję się usprawiedliwiony, że wykonałem jakiś gest towarzyski i tak dalej. I takie coś wykonuję wobec sąsiadki. To znaczy nie zawsze jestem pewny, czy ta sąsiadka jest moją sąsiadką, bo nie rozpoznaję twarzy. W związku z czym tak skulam głowę i przechodząc obok robię takie... I idę dalej. Niedawno znowu minąłem tę sąsiadkę. Już wyrzuty sumienia spowodowały, że poczułem się jakby odpowiedzialny do tego, żeby wykonać pewien ruch towarzyski i napisałem list do mojej sąsiadki. Napisałem jej list i zostawiłem pod drzwiami. Jechałem tutaj rano wczoraj o godzinie 4:50, wstałem o 6:00, był pociąg z Warszawy. I o 5:30 wsunąłem jej pod wycieraczkę, czy na wycieraczkę list. W liście napisałem: szanowna pani sąsiadko, bardzo panią przepraszam, że nie mówię pani dzień dobry, tylko coś mruczę pod nosem jak ten buc, ale to jest prozopagnozja i tak dalej. Zacząłem jej to wszystko tłumaczyć i podpisałem sąsiad. I wczoraj po występie, który tutaj się odbył, otrzymałem na portalu społecznościowym wiadomość. I teraz cytuję tę wiadomość. Szanowny panie Kępa, bardzo dziękuję za miły liścik, pozdrawiam. Koszę sęk w tym, że wiadomość została wysłana przez niejakiego Jakuba Jóźwika. I ja nie wiem, czy ja mam tak zaawansowaną prozopagnozę, że pomyliłem sąsiada z sąsiadką. Może nie czy tylko jest... twarzy nie rozpoznajesz, ale i płci na przykład. Więcej, to może być jeszcze wyższy poziom tej, że ty nawet drzwi nie rozpoznajesz, pod które podkładasz liściki i wiesz, i to stąd się bierze. Tak naprawdę jakaś bardzo zaawansowana. Ale to... możesz się cieszyć, bo rzeczywiście możesz mówić, że masz to po Marii Czubaszek, bo Marysia też miała w tym względzie wybitne osiągnięcia. To jest, proszę Państwa, historia parę ładnych lat temu. Sytuacja była taka, że zawodowo jakoś coś, była jakaś zapaść chwilowa, Marysia nie miała pracy. Na jakimś spotkaniu towarzyskim, jakiś wieczór u jakichś znajomych, rzucił jej się na szyję jakiś człowiek. Marysiu, co u ciebie słychać? Tyle się nie widzieliśmy. Marysia oczywiście udaje, że poznaje, ale mówi, słuchaj, nie wiem kompletnie, kto to jest. Nic. A on mówi zaraz, musisz wpaść do mnie do ministerstwa, to pogadamy, tam może jakaś praca, coś tam po tego. Daje mi jakąś wizytówkę, a ja nie wzięłam okularów. I ja wcześniej specjalnie sobie zamówiłam taksówkę, pojechałam do domu, zakładam okulary, patrzę, dalej nie wiem, kto to jest. Nic. Jakiś dyrektor departamentu w Ministerstwie Kultury. No ale przypomniałam sobie, powiedział, żebym zadzwoniła, że może jakieś tam spotkanie, może jakaś praca. Zadzwoniłam, sekretarka umówiła nas na drugi dzień, przychodzę, kawka, papierosek, opowiadamy, a co tam u Wojtka, a jak tam słychać, co tego. I w pewnym momencie naszej rozmowy, już jestem prawie przy końcu kawy, w pewnym momencie naszej rozmowy on mówi, słuchaj, a jak szpilki wspominasz? A Marysia na to mówi, słuchaj, no wiesz, no to bardzo fajny okres w życiu był, tylko tam na końcu miała się ukazać moja książka i tam był taki jeden buc i w tym momencie już wiedziałam, kto to jest. Przygotowaliśmy utwór, którym ja przyznaję, zakochałam się od pierwszego usłyszenia i w muzyce, i w słowach jednocześnie. To jest utwór Odkładana miłość Ali Babek. Muzykę napisał Jan Ptaszyn Wróblewski, słowa to oczywiście pani Maria Czubaszek. Ja odbieram ten utwór jako taki wymarzony tekst, który każdy śpiewak marzy, żeby ktoś do niego napisał. Jest jednocześnie lekki, humorystyczny, co jasne. Jest jednocześnie bardzo poważny i filozoficzny. Porusza ważki temat. Warto go rozważyć, mimo że serce nie sługa. Przepiękny utwór, także przygotowaliśmy taką bardzo akustyczną wersję tego utworu. No i mamy nadzieję, że taką cichą, że pani Maria może się uśmiechnie do tej wersji dzisiaj słuchając jej. Gdyby można mały flirt jak zbędną kwotę, krótkich szczęścia parę chwil jak kilka złotych, tak odłożyć sobie dziś, by się uskładała z nich wielka miłość nie na dziś, lecz na potem. Gdyby od młodości już na miłość składać, tak jak na mieszkanie lub małego Fiata, jak to ziarnko, ziarnko tak, flirt do flirtu parę lat, żeby wzrastał z dnia na dzień nasz wkład. Z małych flirtów będzie potem miłość na wiele lat. Z małych flirtów będzie potem miłość. Nie opłaca się bezmyślnie trwonić, ale w życiu jakiś flirt nas ciągle goni. Można przeżyć go lub nie, lecz opłaca bardziej się schować go, odłożyć gdzieś na dnie. Z małych flirtów będzie potem miłość na wiele lat. Z małych flirtów będzie potem miłość. A gdy uzbieramy już tę wielką miłość, tę, o jakiej nam się tylko śniło, podejmiemy ją lub nie, bo okazać może się, że za późno na nią trochę jest. Z małych flirtów będzie potem miłość na wiele lat. Będzie potem miłość. Thank you. Dziękujemy. Zespół Sorry Boys ze specjalnie na Festiwal Twórczości Marii Czubaszek Cały Kazio przygotowaną wersją piosenki Odkładana Miłość. Nagranie z Teatru Zdrojowego w Polanicy Zdroju, w którym odbył się m.in. koncert galowy Festiwalu Cały Kazio. W relacji usłyszeli państwo Wojciecha Karolaka, Stanisławę Cylińską, Bohdana Łazukę, Pawła Domagałę, Kaję Michała Kępę, Belę Komoszyńską z zespołu Sorry Boys i pana redaktora również. I jeszcze powiem, że bardzo dziękujemy za ten rok i mamy nadzieję, trzymamy kciuki, aby do usłyszenia za następny. Wymieniła pani redaktor nazwiska. Można powiedzieć, że to dobre towarzystwo. Ja wspominałem o tym, że Marii Czubaszek zawsze zależało na tym, żeby w dobrym towarzystwie się znaleźć i spędzać w tym dobrym towarzystwie czas. W Polanicy było pięknie. Piękne słońce nam świeciło. I co się stało, panie redaktorze? No nic. A propos słońce teraz. Będzie pożegnanie takie. Chciałbym kilka słów jeszcze na koniec naszego spotkania skierować w kierunku osoby, którą teraz żegnają przyjaciele w Krakowie. Anna Szałapak, artystka Piwnicy pod Baranami, pięknie nam śpiewała. Aniu, żegnamy cię serdecznie i dziękujemy za wszystkie wyśpiewane dźwięki. Cóż jeszcze można powiedzieć? No, jeszcze można powiedzieć, że będziemy wracali do tych piosenek i będziemy cię słuchali. Anna Szałapak, do usłyszenia. Nie opieraj się o słońce, bo gorące. Na historii nie rozwieszaj dat. Czyjeś słowa topniejące gdzieś na łące kalendarze naszych zysków oraz strat. Nie opieraj się o zegar, bo godzina zapomina się na zawsze już. Twoja wina, moja wina na malinach, na sukience zarce biały róż. Nie opieraj się o pewność, bo zawodzi, bo uwodzi nas fałszywy trop. Nie opieraj się o gwiazdę, która wschodzi, kiedy wokół mrok. Nie opieraj się o słońce, bo gorące, bo na łące topniejący czas, bo godzina zapomina, bo na łące, bo gorące jeszcze serca w nas. Nie opieraj się o słońce, bo gorące. Czyjeś słowa topniejące gdzieś. Nie opieraj się o pewność, bo zawodzi, bo uwodzi nas fałszywy trop. Nie opieraj się o gwiazdę, która wschodzi, która wschodzi, kiedy wokół mrok. Nie opieraj się o słońce, bo gorące, bo na łące topniejący czas, bo godzina zapomina, bo na łące, bo gorące jeszcze serca w nas. Nie opieraj się o słońce, bo gorące. Czyjeś słowa topniejące gdzieś. Nie opieraj się o pewność, bo zawodzi, bo uwodzi nas fałszywy trop. Nie opieraj się o gwiazdę, która wschodzi, która wschodzi, kiedy wokół mrok.